نوٹ نچھاور ہوتے ہوں، عمرے کا ٹکٹ پورا اندازی کے ذریعے پیش کیا جاتا ہو، وہاں نعت خوان و سامعین کا اہتمام کے ساتھ جانا، اور اگر کوئی غریب شخص نعت خوانی رکھے تو وہاں جانے سے کترانا، ہیلے بہانے کرنا کیسا؟ اور دوران نعت خوانی نوٹ نچھاور بھی کرتے اور پیش بھی کرتے ہیں. نچھاور کرنے کی صورت یہ گئی، یہ جو یوں کر کے اڑاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر نوٹوں کی گڈی بکھیر دیتے ہیں، یہ نچھاور کرنا کہلاتا ہے. اور یہ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں رکھ کر جھومتے ہوئے گھومتے ہوئے جیبیں خالی کرواتے ہوئے پہنچتے ہیں، یہ پیش کرنا کہلاتا ہے. تو نچھاور کرنا نہیں کہتے، سب ٹیک ٹائم سے. یہ میں تو اس فیلڈ میں، میرا تو پرانا واسطہ ہی، سارے نعت خوان تو بہت بعد میں پیدا ہوئے. میں جب کبھی نوٹ ایسا بھی دیکھا کہ کوئی نوٹ نہیں دیتا نعت خوان، تو خود نعت خوان جیسے نوٹ نکالتا ہے، یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. نعت خوان نوٹ نکالے گا، پھر کسی سیٹ یا پارٹی کے وہاں جائے گا اور یوں کر کے، تو وہ بےچارا گھبرا کے ماشاء اللہ سبحان اللہ کر کے وہ نوٹ نکالے گا. تو ادھر جائیں گے تو اس سے نوٹیں نکلوائیں گے، تو یوں وہ محفل کو گرم کر دے نوٹیں ایک دوسرے سے نکلوا کر. تو پھر چل پڑتا ہے، جیسے برمے میں پانی نہیں نکلتا، برما سمجھتے نا پانی چلا دے گا، اس میں تھوڑا پانی ڈالنا پڑتا ہے. جب تھوڑا پانی ڈالتے ہیں نا تو وہ پانی دوسرے پانی کو کھینچ کے لاتا ہے، پھر وہ برما چل پڑتا ہے. اس طرح پھر وہ جیبیں جو ہے وہ کھلنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ سارے دھندے جو ہیں نا، یہ دنیا کو بیوقوف بنانے والے دھندے، اور بہت نقصان دہ آخرت. اب پھر بھی بولے کہ مجھے ثواب ملے گا، تو میرے اور آپ کے کہنے سے ملے گا نہیں ملے گا اللہ بہتر جانتا. اخلاص کار خالص انداز نوٹے کھینچنے والا ہوتا ہے بازوں کا، بس پیسے ملے پیسے ملے پیسے ملے. ورنہ اگر کوئی غریب دعوت دے تو آواز بیٹھ جاتی ہے کہ تین دن تین راتوں سے تھکن ہے اور مسلسل جاگ رہا ہوں، پھر کوئی پارٹی کی دعوت آ جائے ساری تھکن دور ہو جائے، گلا بھی کھل جائے، وہ پہنچ جائے دی. یار کیا پھر بولے کہ میں مخلص ہوں جو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو آقا کا سناخا ہوں. میں جھوٹ بولتا ہے، سناخا تو سیدنا حسن بن ثابت تھے رضی اللہ تعالیٰ. سناخا تو بہت اپنے گناہگار لوگ ہیں، خاص پیسوں کے لیے پڑھتے ہیں اور پھر اپنے بولے کہ میں سناخا نہیں کرتا اور بس اللہ راضی ہو جائے، محبوب خوش ہو جائے، ان کو خوش کرنے کے لیے پڑھتا ہوں. ڈرتے رہنا چاہیے. تو وہ مزید ریا کاری ہے، ایک تو چوری اور پھر سینہ سوری. یہ عوام بولے والے ہوتے ہیں، وہ بےچارے سر ہلاتے رہتے ہیں، خوش ہوتے رہتے ہیں. تو بہرحال دوران نعت خوانی عوام کی طرف سے نعت خوان پر جو نوٹ نچھاور ہوتی ہے اور نعت خوان قبول کر لیتا ہے، یہ جائز ہے. اور اگر کوئی دکھاوے کے لیے نوٹ پیش کرتا ہے تو وہ خود اپنے عمل کا ذمہ دار. ہاں اگر یہ طریقہ بھی پہلے سے طے شدہ ہے کہ نوٹ لفافے میں ڈال کر دینے کے بجائے پیش کر دیے جائیں سب کے سامنے، تو اب یہ بھی اجرت کہلائے گی اور ناجائز ہو جائے گی. اور سب کے سامنے پیش کرنے کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ کچھ زیادہ مل جائیں گے. سب کے سامنے دیں گے تو دوسرے بھی شرما شرم یا مروبت میں اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالیں گے. باقاعدہ نئی نوٹوں کی گڈیاں لے کر جاتے ہیں، ایک ایک نوٹ نکالتے ہیں. اگر واقعی کسی کو نعت خوان سے عقیدت ہے، یہ نعت خوان بےچارے سمجھتے نہیں، ان کو تم سے عقیدت نہیں ہے، ان کو اپنی عزت سے سروکار ہے، ان کی عزت بنتی ہے، یہ سخی کہلاتے ہیں، تو بڑا دلیر آدمی، بڑا عاشق رسول ہے، تو بار بار اٹھتا ہے نوٹیں دیتا ہے، یہ بیوقوف بنا رہا ہے. آپ اگر واقعی سخی ہیں، اگر 500 کا نوٹ چپ چاپ نعت خوان کو پیش کر دیں تو کیا اس میں ثواب نہیں ملے گا؟ اب اس میں ریاکاری کا ایک پہلو بچ سکتا ہے کہ ریاکاری ہو سکتی ہے، نیت نہیں ہے ریاکاری کی تو ریاکاری نہیں ہے، لیکن اس میں بھی ایک احتیاط ہو سکتی ہے کہ وہ 500 روپے جو ہیں اگر آپ نعت خوان کو ڈائریکٹ دیتے ہیں تو نعت خوان آپ سے متاثر ہوگا، اور پھر آپ سے وہ اپنا نعت خوان جو ہے نا، بعض نعت خوان بہت چالاک ہوتے ہیں، فوراً پی آر قائم کر لیتے ہیں. جو پارٹی ہے نوٹ نے زیادہ چلاتی ہے، یقین مانے ایسی پکی دوستی ہوتی ہے، دے ٹیلی فون تو دے رابطے تو سب کچھ ہوتے ہیں ان سے. وہ چاہے آپ دوسرے شہر میں یا وہ آپ کے شہر میں آ گیا، آپ کہیں بھی ڈھونڈ کر اس کو دیکھیں گے، نعت خوان اس کے بعد پہنچے گا، اس کے آگے پیچھے گھوم رہا ہوگا، پرسنل ریلیشن اس سے قائم ہو جاتے ہیں. اس سے نہیں ہوتے، اس کی جیب سے ہوتے ہیں، اس سے نکلتا ہے. تو خود بھی اگر پیش کرے گا تو ظاہر ہے کہ نعت خوان متاثر ہوگا. تو اس سے بھی بچنے کی کوئی صورت نکال لیں کہ کوئی چھوٹا بچہ جا کر اس کو دے آئے اور پتہ ہی نہ چلے کہ بیٹا کس کا ہے، یہ بھی ممکن ہے. یا کسی اپنے خاص آدمی کے ذریعے بھیجوا دے جو نام نہ بتائے، آپ کا چہرہ بھی نہ بتائے، اور اس کو پہنچ جائے نعت خوان، کوئی ایسی صورت کر لے. یا خود جا کر اس کو پیش کرے اور کوئی ایسے کلمات بول لے جس سے یہ کنفیوز ہو جائے کہ کس نے دیے، اس کو جا کر یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ ایک اسلامی بھائی کی طرف سے آپ کے لیے، ایسے انداز میں بولے کہ خود اسلامی بھائی بن جائے، لیکن اس کے سامنے ایسا انداز ہو کہ وہ کنفیوز ہو جائے کہ یہ ایسا لگتا ہے کسی نے اس کو میرے لیے بھجوائے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے. لیکن ایسا کون کرتا ہے؟ ہاں تو جب تک ہماری سخاوت کا ڈنکا نہیں بجتا، کچھ لوگوں کو پتا نہیں چلتا تو چین آتا کہاں؟ امام صاحب کو بھی آڈر ہوگا کہ دعا فرما دیں میں نے جو پنکھے لگائے اللہ تعالیٰ قبول کر دے، تو پھر وہ دعا ہوگی کہ فلاں صاحب کے لیے دعا فرمائے، بیچاروں نے وہ 12 پنکھے مسجد میں لگا دیے، اللہ قبول فرمائے تو یہ تو وہ تو وہ، نام لے کر دعا پنکھوں کی نسبت سے اس کے لیے ہو رہی ہے، خوش ہو رہا ہے کہ میں نے بہت ثواب کا کام کر دیا، مگر ایسا لگتا ہے کہ اس نے اپنے پاؤں پہ کلاری مار دی اور اپنے اعمال نامے پر قلم پھیر دیا نیکی پر، ایسا لگتا ہے. یہ مثالیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی اخلاص عطا فرمائے. سچی بات ہے، نعت خوان بننا اور اچھی آواز والا ہونا خدا کی قسم بہت بڑا امتحان ہے. کئی عیسائی بھائی بولتے رہتے ہیں کہ میں اچھی آواز والا نعت خوان بن جاؤں، میں خوش اعلان بن جاؤں. مجھے ان پر کبھی تعجب ہوتا ہے، کبھی ترس آتا ہے ان کی عقلوں پر کہ یہ کیوں اپنے آپ کو اتنے بڑے امتحان میں ڈالنا چاہتے ہیں. اچھی آواز ہو جائے گی لوگ آپ کو بلانا شروع کریں گے، آپ پھول کے کپا ہو جاؤ. تکبر، میں ریاکاری، پھر نوٹوں کی ہرس ہوس، یہ سب کے بڑھنے کے فل امکانات ہیں. دیکھنے والی بات یہی ہے، اگر آپ کی آواز اچھی نہیں ہوگی اور پڑھیں گے بھی تو آپ کو نوٹ کا ذہن نہیں ہوگا کہ اپنے کو کون دے گا، یار یہ پڑھنے دیں ان کی مہربانی کہ آج پڑھنے دیا میرے کو. ظاہر ایسی نعت خوانی ہی میں نعت خوان کا جانا کہ جہاں نوٹیں ملتی ہیں تو اندر چھوڑے گا، وہ اللہ اور رسول کے لیے تو جا ہی نہیں رہا، وہ تو نوٹوں کے لیے. آواز اچھی ہے تو وہ نعتیں پڑھ کے کما رہا ہے، کسی کی آواز اچھی ہوتی ہے وہ گانے گا کے کماتی، تو کمانے کے معاملے میں ملتی جلتی بات تو ہو گئی. یہ دونوں کما رہے ہیں، آواز سے کما رہے ہیں، نعت خوانی سے یہ کما رہا ہے، تو اسی جگہ پر جائے گا. اسی طرح عمرے کا ٹکٹ یہ آخری میں دیتے ہیں، شروع میں نہیں دیتے، اور اندازی سب سے آخر میں ہوتی ہے، شاید پوری رات نکل جاتی ہوگی، اور ایک ٹکٹ جو ہے وہ سب کو بٹھائے، کیا کشش ہے اس ٹکٹ میں، اور شیطان بھی اسے آپ کو وسوسے ڈالے گا تو میں تو مدینے جانے کے لیے بیٹھا ہوں نا بھائی، تم یہ کہاں مدینے آپ کو بھیج رہے ہیں؟ یہ تو آپ کو عمرے کے نام پہ ایک ٹکٹ پیش کر رہے ہیں، مدینے بھیجنے ان کا کام نہیں ہے. وہ آپ کی قسمت میں ہوگا تو جائیں گے، ورنہ ہمیں پتا ہے کہ جن کا حاجی فلائٹ ہوتا ہے ان کے بھی آٹ فیل ہو جاتے ہیں، یہ مدینے تھوڑی پہنچا رہے ہیں. کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو جن کی فل تیاری ہوتی ہے سفر مدینہ کی ان کا وہ نہیں جا سکتے. یہ ہمارے دو نعت خوان اس وقت بیٹھے ہوئے، ان کے بھائی حاجی ماجد وہ بےچارے حج کے لیے گئے، اور حج کے بعد دو تین دن میں بس ان کا انتقال ہو گیا، مدینہ شریف کی روانگی سے پہلے انتقال ہو گیا. یہ مدینہ نہیں جا سکے. ان کے بچوں کی امی بہت بے قرار تھی، اور اس کی بہت خواہش تھی کہ وہ مدینے کی حاضری دے، اس کو بھی شریعت نے اجازت نہیں دی، عدت کا پیریڈ ہے، ابھی آگے سفر نہیں کرے گی، تو کسی طرح اس کو ترکیب بنا لی کہ آپ نہیں جا سکتی. تو وہاں جا کر بھی بہت سارے لوگ فوت ہو جاتے ہیں بےچارے، جو مدینہ شریف نہیں جا سکتے، یا زخمی ہو جاتے ہیں مدینہ شریف نہیں جا سکتے، اسپتالوں میں رہ جاتے ہیں، مریض ہو جاتے ہیں بےچارے. تو یہ مدینے نہیں بھیج رہے، یہ آپ کو 10-15-20-25 ہزار کا ٹکٹ دے رہے ہیں، اس کا نام رکھا عمرے کا ٹکٹ، ورنہ وہ ویسے ہی کہتے ہیں کہ ہم 25,000 روپے دیں گے، تب بھی یہ قوم رکتی، دھوم دھام سے رکتی، شاید زیادہ رکتی کہ 25,000 ہمارے اپنی قسمت میں آ جائے گا تو کاروبار کھول لیں گے، کیونکہ قرآن اندازی سے جو ٹکٹ ملے گا عمرے کے نام پر تو وہ اس میں دوسرا کام کرتے ہوئے اس کی رقم کیش کرا کر شاید شرمائے گا، یا پتہ نہیں وہ ایسی ترکیب ہوتی ہوگی کہ وہ کیش بھی نہیں کرا سکتا ہو. ہو سکتا مجھے اس کی پوری ترکیب معلوم نہیں کہ آیا وہ ویزا بھی لگوا دیتے ہیں یا کیا، ان کو پتا ہو. ہاں مزید ٹکٹ کے علاوہ مزید خرچہ تو ہوتا ہوگا وہاں کی رہائش کا، حرمین طیبین وغیرہ کی. تو یہ عمرے کا ٹکٹ، یہ تو جدہ شریف کا ٹکٹ ہے ایک طرح سے، پھر وہاں سے یہ عمرے کے لیے مزید اس کو خرچہ ہوگا. تو خیر یہ بھی اجرت کے صورت ہو گئی تو یہ اجرت کہلائے گا، جبکہ اجرت کی صورت اختیار کر لیں، مگر یہ اس وقت اجرت کی صورت میں نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کو دیں گے ہی دیں گے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ کسی کو بھی دیں گے، لیکن یہ ایک طرح سے وہ دنیاوی مال کی حرص ہے، وہ دنیاوی مال ہی کہیں گے کہ یہ مدینے بھیج نہیں رہے آپ کو، عمرہ کروا نہیں رہے، ویزا بھی نہیں دلوا رہے، دلوا دیں تب بھی آپ مدینے پہنچے تب سچا، پتہ نہیں راستے میں کیا ہو جائے، اور اگر بالفرض آپ کو عمرہ کروا دیں اور مدینے شریف پہنچا بھی دیں تب بھی یہ حرص ہی ہوئی کہ آپ نے اللہ کے لیے نعت خوانی میں شرکت نہیں کی، ٹکٹ کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے شرکت کی، عمرہ مل گیا ناتھوا نہیں رہی، اس کا ثواب کیسے ملے گا؟ انما الاعمال بالنیات. اور پھر یہ کہ فرق یہ سوال میں پوچھا گیا کہ غریب کیا ہو تو پھر نہیں جاتے کتراتے. تو بہرحال یہ سخت محرومی ہے، اگر پیسے کھانا یا اچھی شیرینی ملنے کی وجہ سے مالداروں کے یہاں جاتا ہے تو گناہگار. حدیث پاک میں جس نے کسی مالدار کی اس کے مال کے سبب تعظیم کی اس کا ایک تہائی دین جاتا رہا. عدم شرکت یعنی شریک نہ ہونے کے لیے جھوٹے ہیلے بہانے بنانا، مثلا تھکن اور مرض وغیرہ نہ ہونے کے باوجود یہ کہنا میں تھکا ہوا ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں، گلا خراب ہو گیا ہے وغیرہ زبان یا اشارے سے کہنا گناہ کبیرہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ہاں اگر واقعی گلا خراب ہے تو کہنا گناہ نہیں ہے. لیکن میں نے عرض کیا نا کہ وہ جب کوئی غریب آئے گا مسکین آئے گا دعوت دینے کے لیے تو پھر گلا بھی خراب ہو جاتا ہے، کئی راتوں کا جاگنا بھی یاد رہتا ہے، اور اگر کوئی وزیر منسٹر، کوئی بڑا افسر، ڈی سی اے سی گورنر یا کوئی بڑی پارٹی یا پارٹا اگر نعت خوانی کے لیے ٹیلی فون کر دے یا آدمی بھیج دے یا میسج دے دے تو آخر نعت خوان اڑتا ہوا کیوں پہنچے اس کے پاس؟ یہ کاہے کو جاتا ہے نا؟ اس کی تھکن بھی دور ہو جاتی ہے، صحت بھی صحیح ہو جاتی ہے، گلا بھی کھل جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. تو جو ایسا کرتا ہے وہ اپنے اوپر غور کرے کہ میں آخر ایسا کیوں، یہ محرومی نہیں ہے کیا؟ تو بہرحال یہ کہ غریب ہو یا امیر، امیر نعت خوانی نہیں کر سکتا یا اس کا مالدار ہونا ایسی نحوست ہے اس کے لیے کہ اب وہ نعت خوانی کر ہی نہیں سکتا، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے. امیر ہو یا غریب جو بھی نعت خوانی کرے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے سر آنکھوں پر، اور انشاءاللہ اس کے یہاں شرکت میں بھی ثواب ملے گا. جبکہ ہم اس کے مالدار ہونے کی کشش کی وجہ سے نہیں جا رہے، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ میں تو مالدار کی وجہ سے نہیں جا رہا، وہ اپنے دل کو پوچھے، استفتاء بالقلب کر لیں، دل میں جو مفتی صاحب ہیں ان سے پوچھ لیں کہ تو یار کیوں جا رہا ہے. انہیں دونوں جگہ، انہیں ایک طرف یہ بہت بڑا سرمایہ دار کہ آج میں نعت خوانی ہے جہاں بڑی رونقیں ہوں گی اور کھانا بھی اچھا ملے گا، اور وہ اپنا جو بےچارا پڑوسی ہے اس غریب نے بھی آج نعت خوانی رکھی ہے، اس کے یہاں زیادہ سے زیادہ چائے ملے گی، وہ بھی دودھ پتی نہیں ہوگی، اور نان خطائی دے دے گا وہ شاید، وہ بھی شاید. تو اس کے آپ کے پاؤں اٹھ کیوں نہیں رہے؟ تو مالدار کے پاس کیا مقناطیس لگا ہوا ہے؟ تو پتا چلا وہ جنہ صاحب لگے ہوئے پیچھے جو آپ کی نکیل پکڑ کر آپ کو اپنے قدموں میں ڈالنا چاہتے ہیں. تو یہ اپنے دل پر غور کر لیں کہ ادھر کیوں نہیں جا رہے اور سرمایہ دار کے پاس کیوں جا رہے ہیں. اور اگر اپنے دل کی کیفیت آپ یہ سمجھیں کہ دونوں طرف ایک ہی کیفیت ہے، مگر مالدار کے یہاں اس لیے جا رہے ہیں کہ اس نے پہلے دعوت دی تھی، وعدہ کر لیا تھا، اور اس غریب نے بعد میں دعوت دی تھی، تو ٹھیک ہے آپ چھوٹے پڑے. یہ اپنے دل پر غور کر رہے ہیں، کسی کو بولنے کی حاجت نہیں ہے. لیکن مالداروں کے یہاں یہ دیکھا بھلا یہ کہ سارے ناخوان منڈلا رہے ہوتے، سامنے ان کی بھی کثرت ہوتی ہے، سب پہنچتے ہیں، غریبوں کے یہاں بےچارا انتظار کرتا رہ جاتا ہے، تو بہت دل جلاتا ہے. میرے یہاں تو چٹھی ملی تھی پھر بھی نہیں آیا، میرے کو بولا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر میں نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ وہ فلاں جگہ گیا ہوں. ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، شکایتیں ایسی کبھی کبھی ملتی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مالدار ہو یا نادار، جو بھی اخلاص کے ساتھ نعت خوانی کرے گا، اخلاص کے ساتھ جو شرکت کرے گا، سب کو ثواب ملے گا، ثواب بھی عظیم ہے. حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کا فرمانے والا کہ جو میں ادب کے ساتھ حاضر ہو، تعظیم کے ساتھ حاضر ہو، وہ ایمان میں کامیاب ہوگا. تو الحمدللہ آقا کی ثنا خانی یہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت کا سبب ہے الحمدللہ، جبکہ وہ شریعت کے مطابق ہو، کلام بھی شریعت کے مطابق ہو اور ہماری حاضری بھی شریعت کے مطابق ہو، اس میں کوئی حرص نہ ہو، صرف تعظیم مقصود ہو، آقا کی تعظیم کے لیے ہم اس میں ہم محروم نہیں لوٹیں گے. واللہ تعالی اعلم.